第一段 Aleph Batorah Zera Ha'isha Vayomer Adonai Elohim El Hanachash Ki Asita Zot Arur Ata Mikol HaBehema Umikol Chayat HaSade Al Gechoncha Telech Ve'afar Tochal Kol Yemei Chayecha ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב.